بسم الله الرحمن الرحيم بنابي خواي قوري برحم بزيي خند نوي الشعر فرلا مشجار ونصيحة وران ما يكاني خوالي خوشبو كاك أحمد مفتي زادة لدفتري سيما. بسم الله الرحمن الرحيم شعر شمار الصوت شل دل دلي خوت دل دلی خود هر وکو لش لاشی خود مالی امروشت لبو خو وکسوی لش نهر هی تو یا حیوانش هسی هر که انسان بو بدل انسان اوی مالی املا ناخلاف ویلت اکا شرتشونی وک هوی بو هوی لش لبو جیان سردمه هلانه مل هلف ری بی خور روش شوی ماری اولا ماری خوشی و تاسرا تا میجین درناکوی مرهر لوی سیر پیم بو لشت و دنیات حولدی قیامت و دل چون و بیرت ناکوی. شعر شمار 141 مده دم نفسوا نفس اگر دات دمی و لخراو پلپا اگریت و خاص ابیزینی سیر که گردی هموش دیکی بنرخ چون لبو گردی درد ادورینی. شعر شمار 142 نفست ویل مکا نفس اگر ویلی که تو بوی بلوی پوچت اکاتو اویت نوکری زک همتی نفسی بی فریگ نخر هر قتیس لمنطقه ناوک. شعر شمار 143 برو نفست مغا نفس اگر برای پی بی ویلی که زیادر لبرخوی پیادا بکیشی خیر ابیزینه و داوای شر اکا وک منال دلی لپاریز ایشی. شعر شمار 144 بچه قلمی بچه قلمی کسم بپول دسلات زور کلافت جمال سوال کسوکار سور کسوزی زلانی چون حلکا تی اگی تامی دردی عشقی بگار او خوا خلقی کردوا گشتی خیر جیرا نگر بیان خیکار چی لدنیای نعمتی مادی چی لخوتای نادیار و دیار او نهس دوچتت لبرچاو بی بو لگش بار و جیانی لبار یک لهرچه اناز را گرتن نک بره سیس بکی بره پروار دو دوان پیک و نیان کریا بی لدستا حساوی بان خوار وک لبو سلامتی نخوشی جیر دست حلگری لچن خوراک چن کار ام دو شرطت اگر درست را گرد پر بر زحمتت اگر نخسار. شعر شمار 145 رازی دزکان شعری که دور و دریجا کتنیا بش آخرکی بو ایره بسا تخوا باباسی امو او بسکین وریای خومان بین نکل ریلادین هاو ری خوشویس ریوگاری عاقل عزیت درکودال ریگم مگردل گوی مغسا و بوران هورا مینت خوش بو آواتی گورا قیامتی خوت و دو دنیای ملت چلون جور ابی بیرنج و مینت او منزلتو اچی برولای هر کم هرچه بکیشی لپای کشانی سال سال زجروو تانا هر وک بو مسناو تاوی رتیانا دیاری عزیز منزلگای یاران ترخاناوای نور روی رحمت باران فدای تاوی که عمر ست سالا پر لعیش و نوش بیتاوی تالا اگر براست بو خلق فروشی نک بناو مردم بو خوتی کوشی خوشویسی و دلسوزی و بی کشانی رنجو مینت چون بی سیر که دای که دلسوزی فامدار بو خوشویسی چی اکا هموار تو بو عالم دلت نناله با قودایی که بو تاقم ناله تو ری خوت بگره بیتلکو گت هرچن مردمیش نزانن قدرت هرچنیش بره ملای یارم باز دنیا پرستی لقیامت بیواز کبردی اولا لسین ادن یا بار قلابو املا اکن بناو پیشوای مردمو آین خیانت کارن بمردمو دین بردی افترا لسر ریت بخن تو ماری کفرت بو امزا بکن خو خود ازانی رنجت نابیگم گوی مده چون پیشوازی مردم سوزی کارناکا های دوسیا دجمن خو و من مردم دخلت نابیون تو اگر وابی خوات لرزابی با هر امو او لیت لحرابی بو خلکی مظلوم گیرو دی بلا خوشبختیت بوی نک بار قلا ناراسیش ار هر بخاص باست کن درد نک اگر جنه ود پیبن نک دل سوزی خلق گزیری هوای گردر ون نافات یا بار قلای وک آفرت کی بی کن در زیاجن هر بو شرط پی بیجن قیخاجن لسر ریگه حق هر یز مبکز با هر چی دزه هر پیت بیجن دز هر واب و وایش ابی کنا حق بو پاکانه خوی بلناو بکا حق یخوا خاون کار دیمان بی رازی کیف خوی خراو چی ایجه خاص چی بهاری شسو پنج شعر شمار سو چلو شش مبدل کن مبدل کن لتزکیه و تعلیم کم گرساو بباری لاری خراو چون بو او چی رفیق و فام و محیط لگل گل بلام با آو تاو ری شهر چند زوری زور بلام هیزی سیر اراده ناکاداو شعر شمار سو چلو حفت چنه گر لاوجا آداب و فکری پوچ و هوای ورگ و دستلات آمان دیلی خول و گروی خویریتیت نکن گر خوا پرستی اخلده بو تو روانیا آخر چنه تنه گر لاوجه خوج من بهاری شسو پنج شعر شمار سو چلو هشت ماری کمو باش زور گوه مده لزورو کمی مال کسی برای یخوا خدا بره برکت بات زندگیت کم بیت خرجی خوشی و بلکیت گیانوا نک زوری برجی مینتو بی بش لخیرو پیت تاوسانی شسو پنج شعر سو چلو نو حق را گره چاو مبر کسم لحق خلکی خوشکو کچو دایکو لف نتا مال گر پیت خوش حرمتی حقی خود حق را گربو نناسو هاوال شعرش مارسو پنجا بفلس گنجی چن گوجا خجل بمالو پاری زورتر بشخویو جنو منالی هولو رنجی آخر کره او باره لبو کی بو کی بخوا برکت نبی بفلس گنجی شعر شمار سو پنجاو یک بدم نفس و دان انسان که بدم نفس و با وای لیه لی زیاده گلی که پی بویجری حیوان جرفانی اکات خرجی گیجی و گوجی آگایش لبرسیتی هزاران انسان چی بایق و نرخی با نفی روی درکا مایی حوسی دو روژی تندس بیری بو ما دعدا قیامتو گربی بی شرف بشکم بخیالی خوی خوشی را بیری خلقو وطنی اخات رنجو زلت چی ناحق و ناحسا و همواری اکا بو مردم وینه کوتو زنجیر رجوا تانانی ببی پلاو و گوشتی لتکا اي خاوني عقل دل خمو يارانم لا دل هواو لزوري نفسو شيطان هر كامك هديلي خول بين مشتي مرق زوتر لو دا كوين بني ربو من شارش مارسو پنجادو پلمكا حولت اگر براس لبو مردم نخوت حولت نبي كقافل خوشي بغات جي هر تاوك ملتي لقباريك ونقا هر چيكي دسكوي وك أبيني لكيسة جي خوش نجاتي ملتي مظلوم بلام اگر ما يي حكومتت پليا بنتيجيا دشمن لراس وچب دسو پاو هاو دسي فرس خاص بي لپات أخاتو خرابي أواهيا شارش مارسو پنجاوسي خوب خونو خيال مدورينا مارو موري كي وساراي روي زوي گر لخوت آگات نبي چيت لي أكن او پريدو روج دنياي هيچو پوچ لیت ابی زینن لبرچاوت اخن. در کدالی کوی هواو سارای هواس کیک ادن لیت جینی بون جینی براس. هر وها وریای خوتی بو سردمی آگداری خوب بو هر تا هتاس. گیان خووک امش پرزاوانیا وزعی او دنیای واکی بو یچین، اين الروجي فصلة وكخاس وخراو لك جيا اكرين وطال وشرين لين مردم خوري من الهراء انين بو اويجي چي خرابة لي جمع جي اوانش والهوري مردمان هرچ تاريفي بكي هر لي كما جياني كاكي وابجي لو روجدا نبي هاو تايخين مجانو ظالمان حيف بو خون خيال آخري نسكناه مي بيت سرجيني نمان تاوصاني شصو پنج شعر شمار صو پنجاو چوار پيت سير نبي گر پيروي ديني ياني كاكي پيت سير نبي كواي لبندا گر پيروي ديني ياني كاكي پیت سیر نبی کوای لبندا پیم سیر کبان خوار هبی و توش بن بی لخمی خو جمندا شعر شمال سو پنجا و پنج داخی کی هر تازه سردمی جوانی جار ربوار بوم پیم لسنو بو تاران چوم اتوبوس وقتی جمنی نهار لا اوج لای دا و گش هاتی نخوار ل غزا خوری چا و چا وم کرد ل کنج شوین خاریم گیر هاورد عقلم هر او نه اشکیا بکار خواردنم نه بیل درو دیار او نو روان جوری شهر چه هس کس نه زانه پی خورکم چس تا اگر ساده و گوج دولمن من سوک نوینن با لخو نکن وقتریش تخواب بو کزو هجار با منش نب بوی خمو آزار با منش نب مباری سرباران بو به هزار جور بشچوب تالان لزور باروا لنا تواوی آزاوم ادی لدستاو تاوی لدولای میز دیوارو کنو لو دولا هر کام سنالیه بو لسر یکی کان گنج دانشتو بسرو وزعی لدستن اچو نانو پیازه بو لپیشلاوا کوا دیار بو پاشخوا نسماوا جارو بار دسی لبو ابردن با ورده ورده وقت چرو کردن لتک سلامه بحرمتو تین اجازم لی خواست تاوی حوسا بین وقتی که احوال پرسیم تواو کرد نخت نخت سر قسم دا هاورد و تم للای من کم چت لدنیا نا خوشوی نی سفر بطنیا بو خواردن تاقو تنیا دانشتن و دیار تویش بتنیای وکمن زور ممنون بم گرب بی رازی بو امنهار میوانی من بی و دیارو لاو پیب مبس برد بتشکر و خواردنی ویل کرد و تی هر تاوی بر لپی ایوا نیو روجم کرد ناخوش بی ایوا باورم کرد و تم کوابی پاشخوانه ابی هی خوی بی ما بی بار قسم گوراو لسری نچوم بتنیا خریک نهار خواردن بوم لپاشان حلسام بخوا حافظی چه او هر لجه خویا ما وتی لبر رفیقی و ما تلماوم چوم برو درگاو بگوشه چاوم امروانی و هوشم دابو بولاوا بزانم پاشان چی اکالاوا حساو خرجم کرد چوم در لدر دیم لاوکات دیمی چوم در نانو پیواز لقسنم خواردو دسی برد بردی برو لای خوی زو دسی کرد و خواردن وک اول براس بقای و حساو انجل لکتو پرا تزی پیابو لطوق سرمو حات لپامو درچو بربون یان دلچن آفتی یان حسرت خجالت خم هنوی گریان آخ لعنتی خوا لنظم دینی نظمی طبقات رجوائوینی للای خلق ملکزو هجار لای تر اطراف لتک استکبار هاوین شصو پنج شعر شمار صو پنجاو شش غرور خودباختگان خودباختگان مسلک ماد پرست از نشعه باده جهالت سرمست نازند به فهم خود که ره یافته اند زیر و زبر شکم اساس همه است شعر شمار صو پنجاو حفت کی انسانی اگر به دردی داما و برسی به حال دیل و مظلوم بزانی چه هلای حولت هر جینی خوبه بخوا حیف خو و انسان دانی شعر شمار 158 چمرا عزیز خیلی وان چمید لبریان نتوتی یعی گرد پالای دی یعی جان خیلی وان منان تاریکا وایدو نرای روی آمای جانی دلماتو نوشکال روی دل مزرعی محبت منن چمرای برانی رحمت خیلی ون چمان سر چمی آوات چمارا ون حکا لیلاویش دهات تن تن یوش وستان سر معیه شادی همی سان خزیان انفرادی وین یان ایدل چولان یان ایتن تنیشتون چون دل و تن یامنن ارنبو کوره دل ما و رو کل هیچ نیان تنیا من نیتن بدلو دل بانتر جخم دوری آزیه سوچیان و سبون دوری چمیان تو خواب و پلای رحمت تو رو پیکر واید مجدیان برو بکر ایچم چم تانی زبون تمیتن یایی برشون درون دل تاوی تاوان قرخ جو جردن بیگان و نیان یا نشبن ور کردن سافر سوتن سای رحمتت دیسان نسر دل وارو جان بارو مو پیجان پیکی رحمتن للعالم آمینت نازو و تن یا بنیخم آمینت سرد سیخ سان حیفن بو رازی ویلکارو شوی بنان وازی یا خواکم لیچم گردی پلاش بو سرم هم زر جار سرگردی راش بو شعر شماره 159 لافاوی داخ دیسان خیال دردی گرانی گلو بلاوت لافاوی داخی رشت کلاوی دلی کلو داخی ولات لت لت کیلا شپر لداخ زخاوی دردی ملتی دماوی خم لکن او نشتما نبی کستا و اکمال یازیتی جورو دری هرای لحواری رول رو وکباخی هر پلایی که کوی تا دستی دزی میراتی که بش بری شریان خو بخو او خو کوارتا و شلو پت موالایی رانی کتر جا و لهر لا و گرگلی خوشیر چپوک دایی کدر نان برپلی مالی لشی لبرپلی اردر نی پلی کسار و دشتی گلگلی دخوینی جحیل و پیل کسار و دشتی گلگلی خوینی جحیل و پیل دیهات و شارینی دل پراری دای کبان ترسا وشینی بدنی من دالی باب کجاو ترسا وشینی بدنی من دالی باب کجاو وقتا بلیم كجري يزيد شكاك بام آخ خوينوار خوارزكو دستلاتكان هرلي كي سربا قود لبري سربا مزارا ام گشت دردی خلق ولا تلی ویام هر بخوتان هر چی تقالا و سرو درام یک حلالی بمرحمت و عدل ظالما یک هرانی برو حالتی مرگلا وکان او بشک خوانو کوانوی بگری تو پرکری ام بو بشی لدست بروی او کتا وکان ای خوایا او خمان همو لای لایتر ای خوایا او خمان همولا ی لایتر خم شرمزار دینی تو بندکانی تو ریتون اگر بجوانی بدای نشانی خلق نراوی ریویو نلبو گرگبون گرو تنیا اگر لدو کلمه دینی تو گلم کردای شارزا نابون وای ندرددار خوار یکی کامل کزی لای غیری خوام ابن ری کفره چند سرمس و معقول گلی هجار خوایا خجالتی دل قرچاوی ملتم هی خلق دین و ملکزی بردستی ظالمان ازاننم بریک لانذر عشیرتک تواقلم لپلت لکو زور نبی بران ای خوای خود زانی خیال خیانتم هرگز نبو نبو گلی خوم و ندینی تو بم بخشا خوم و هاور یکانم بتو کوا او خلق مخلصان لری تو بخین خو چوار روژ عیش و نوش هوار گی نفام بزین بو ملکی به زوالی رضای تو فدا بکین هم خو به بختی بختوران شوینی وان کوین هم خلکی ویلی بختوری هر دولا بکین هاوی نیش سو پنج شعر شمار سو شص نرخی رفیق بو شپی پاس لطو پی کی بی یا قصه یکت و پیش وی بی دلی رفیق یک لخو ایشینی و لقیمتی رفیق تی اگی شعر شمار سو شسو یک تا دست بدل سوزی تا دست بدل سوزی کوتو ی هلاستی نی بنازیاتی و تا خوان کرمه اروا تا دنگ داره مظلوم رزگار بلا مظلومی پیشکش با محمد بی صلوات و سلامی خوا شارش مرسل شسودو تامی انفرادی لجرگای جمی یارانی یانی توم نبیشتا خون پی تنیا توم حبی تنیا لین فرادی لم جمع هرچی خوشی دنیا یا توم حبی تنیا لانفرادی لم جمع هرچی خوشی دنیا یا شعر شمار سوش سوسی تاوی خوی زینو عمر خواری و تلاش فدای تاوی خو زینو بشپولی گوش چاوی کی تو صد سالی صفای رفاقتی عزیزان قربانی هوای خدمتی تاوی کی تو شعر شماره 164 امان لهوس معقولی امان گیان دسم داوینت هوس معقولی نکوی شوینت بلی اسراف و تبذیر خوینتالن بلان بی هوای معقولی کالن هوای زلبون ریجینی برچاو انی تبرد چه خاص چه خراو کم حال اکوی و بی سرمایی استکبار اطراف دا مرز پایی پاییزی 65 شعر شمار 165 اکسیری گوره رولم هاوری دنیا و قیامتم بدل گوی بگره بو نصیحتم راز تازه من دوای 50 سال تیگیم اویش بحال و نحال خوش تو هر تا جوانی حاری بی تا پخته و قالی مسلمانی بی رولم ازانی لدوای تیگیین بدل ایمان زردار و بتین بلام چه رازه بری دل سازن بو قبول حق بری لجبازن بری اخلاق یان قصه یا رفتار یا رفاقت یان عادت یا جیوار مایه نخوشی یا ساقین بودل لادان لزور یان گران و مشکل شته کلناو اوانا گشتی جوان تر و زور تر بردو برشتی خوشویسی او لولا ایتر ناگا تگردی پایا هیچی تر هر وقت دل چول نخوشویسی آمادس بو صد نخوشی و پیسی رولی هاو راز و هاو گرفتاریم پیموای تواو درس و مچیاریم گشتی هاو قیمت هر یک کلیمس یعنی محبت ارزش گشتی هز محبت هر کس یا هر چه کبه بو شرطتن یا غریزی نبی چون که خوشویستن ار هر غریزیس لحقیقتا لبرخوویستیز زورن محبت که لخوویستین بو گل بو ولات مذهب حتی دین بره بش لأو نور نبردو لناو دو کلی حوسا ونبو خوشویسیان تنانتی بو رولی باوشیان بو نانو بو دو خواو پیغمبری خویان خوشوی ار خوشویستن یان بدرونه وی لدوای او شرط وریاب لداو عقلی ریشه واو آرزو لداو عقلی گزیری غریزه جادو عقلی تمنو منو ترازو بجدل سرت لی نشه وینه بفعل قلت لي بفول ننويني آخ لجي أوقش حچلو قالا بمفامياي أمچناي جنسالا تيكوش مخومو همو هاوالي بخوشوي سيبغين نختالي البت نالم أو باسان زياغين بلام ببايق لبلي دوايين لدينا تعليم پايي أصليا ولي جيغي والا پاش تسكيا آخر أزاني نادرس هرچن زورتر بزان زياتر أغاپن بهر حال هواي قروي هر هست ماسي هر وقت بيگري هر تازس ديان دوريان كافري و ايمان چبو كم حالي چبو فرزان خوب نزانين يا زانين نيا بلك بإنصاف يا لا ساريا خواب كسان كافر يا مؤمن ايجي حساوي لحق حاريب يعني تاب ليل حق تيغيين ايمان وكفر ليك جيانين هاش حاريبونا يكي هوسي ايكي شبر وباري ناكسي يكتر دلي ديل هوس قل نيا امادي قبول حق الراسية اگر دل بدي بباسي قرآن كافر كسيك لزل ايمان جا يا هر ايس معقول وزلا يا بوي اپيوي پلا وپلا چون که اوینه ار ایمان بیره اشه گورهی بخوا بسپیره ابه ببیت هاوشان هجاران تویل بنه تجیپه نداران کما آمن السفهات جنوت لدم نفام گلز لدر اکوت انجا لنا حق نادا وچانه چون که حق بو خوی و شر ازانه جا هرچن تنیا دسه مترفین لهر دوران دجمنن بودين چون بو اتبيني لمكزوري تابين ايمان نايرن وجوري زربي لخلق لترسي زوركار ناويرن بچن برو حق يكجار يا ريك ناكوي لسامي دجمن بو مبستي حق جار جار يوي بگرن يا هر سفستو دروي دستار گل لحق كل اكا چاوي اقلي گل کاری که آنها کرد به پیش داوری مردمیش بکن لحق بیوری بوقس شاعر جادوگر شیتگل کی حاضر خوی بخات حچل بلان اویتر هوای زلیی یا نیه یا که نایکا کلیی کتیگا لحق یا خاویا بتاو بوی اچه اکا چش لنانو آو بو یکی وایو یکی تر آوا تنیا مسلی دل لناوا هر اناز دل ناساق یا ساق بی سین اکا یا خو برو حق اچه نکتن یا کفر و ایمان تواوی بدل باری خاصی و خراوی لناو هرچه که لدل بکارا محبت لگش زورتر زوردارا تیشکی محبت دل اکا پربار لاخلاق باش ایمان تیار اخلاق و ایمان و بی محبت هر تشریفات و با و روالت پتوا نبی بی خوشویسی خوا لمالی دلا ایمان حلبکا کوابو روحی مبست حلبون شرای محبت لدل و درون وک لمسلی کفر و ایمانا زوتر مردم من و جور جور دانا بو محبتیش مردم جور جورن کرج یا خاو بشدار لکم یا زورن چیب کین بلیسی خوشویسی من زور بگری قال کا و زوردار کا ایمان رنگی خود خواهی سسی ناپاکی بسی قلی دل پاک و کا پاکی هر به محبت لگشت زورتر سوسی محبت اویت آگر چون که دلیش وک عقلو لش کم کم لهر باری کو خوی اکا محکم بخوشویسی بوچک فیر ببی اتوانی برولای گوریش بچی بری عارف گل خوایان لرازی و اروانن بو عشق مجازی به مجازی آلوده نبی دل بو حقیقی آماده ابی بلان اشتبان باورتی بو حقیق بی مجاز تاقیق نمبو هر محبتی ناپسن نبی اگنجی برو حبی خواب چی هر وقت اگنجی دلی کوکو ساز بگات آوات بی یاری مجاز الغرز اگر با آواتی دل بخوشویسی جوان تر بیل گل قلبی بحبی خدا و پیغمر تا چه پیسی لیب چه تدر کم کم تی کش تا و محبت لبوچکتر و دلت بی عادت لبینی هرچه جورا دوان هن خاستر و زوتر و منزل اگن یک خوشویسی خاص خواگل هرکس لهر اومت یا روزگاری هست وک لرفیقی چفتان لا ادی لتک ریکانا رفاقت بکی بخوین روا احوالی خاصان بیجو ببیس لدمی راسان دوام محبت هجار و فقیر کبو صفای دل راس و سا اکسیر به هرچی جور تیکو شتاکی دل و محبت هجاران بگی بیانکی خود قسم رول اگیان خوشویسی و خزمت بیدستان دل اکا و مال خدا و پیغمر شیطان لکوشن دل اکا تدر بلام بزانه بتنیا زوان یا بروالت دل نابی بکان بزانه هرچه گورو گرانه و دسهنانی سخت و گرانه بزانه ابی خوشویستنی تو پربدل بی وک بو خیزانو خو جابو او خوشویسیه ببیت یعنی وسیله چیه؟ یکم وسیله ریجور کردنه جیان برو بار هجار بردنه دو نخوشی هن بو یعنی انسان نک هر محبت حتی بو ایمان بگیانت او دو درد چپلا بو بسانی دل هر و نکلا اپیچین لدور هرچه که جوان بی هر خوی برو باری ایمان بی تازر دی نکن نیخن لگشی محال که دست بربن لیخی یک دعیو دمار خوبزل گردن آرزوی بانبون لمردم کردن دو دمو دزگای پر لزرق و برق خول ناو نازو نعمت کردن غرق گرک تجور بی برو خواچونت نبیت مکوی شیطان درونت بنیتی کی ریکو پاکوا برو لای جینی هجار لاکوا پاکو کسفرو پوشنو مالت مبستو هیواو خو احوالت لو دو پیسی تا آماده بی برو خوش ویستن هجاران بچی دنا تازلی و خوشگزرانی مبست ناب یزانه ایمانی بلام نکل بر تملی لکار لادی بو هجار بوی تسربار ابی لحاتی دعیو خوان هبی انجا جوان جیان قازان جی ابی جا خو هاوشان خلکی هجار کی مالت بو خرجی خدا پسند بی او سال ایسن حالی تربوم معنای فطهیر بوم نبو معلوم آخر یعنی چی خاوینی پوشن کی لیر بو باس اشیه اولن سرتای سوره مدثر چیا بانترین فرمان انقلابیا لجو بالینی رابواردن لادان قیام و خلکی خوالو رانان لخواب و لاو ببوچک زانین لرزگرتنی ناحق وازهانین بیرو رای باوی غلطی ولات ویل کردن برام بشیوی خبات منت لشوینی خاسیاننان هرچن مردوگل اگین اجیان لبرخوا هزار عزیت و آزار برسیتی تبعید و بیدا جیار هموار کردن تا مظلوم و داماو رزگار بن لدست ظلم و ناحساو لناو دستور گل واگو رو گران باس جتمیسی سی پالک هی روان دوم خو حضرت محمد ایسا چند سال برگی باش و تمیسا اگر دورانی منالی و جوانی بکری کاری ای بوار دشوانی اما چند سال دوائی جنهینان وزع جوری هست نکوینه جاران دی خو تا جبریل او امریحانی پوشنی چو و دوخکی جوانی اگر چند سال بو وک خلکی سرناس لباسی شور بو لکوتال گلخاز لبرتمیسی برقی اداوا هر او امرهات گشتی نالاوا ایتر پوشنی ساده و هرزان بو زورتری شرول وک هجاران بو مگر دیاری ارن لولا پوشنی کی نو کونسین بیبا لسرخاک و برعکسی سالان دا انیشت اخوت هر وک حمالان زور جار لباتی سینی و سفروخوان وک برده لسر داوین ای خواردنان داوین پارچه وک متقال و جاوا کتاب و لجور قوزکی پاوا دستوری آیا و وزعی ایسوزو للام هر اتوت معمای بو پاشان تیگیم فطهر یانی برگی اشرافی پیس ولانی یانی وک لجور فامو خول در درین پوشن پول و پوز لبر یعنی ریگه کلبرتایا ریکا ملبونی دینی خدایا هرچه نخت بوی اشرافی لیهات نا خونجه لتک ریگه لمولات یعنی همیسان لوینه جاران جور کوشه ویجینی هجاران ار حکمتی خواوابو کجینی وک دولمنیش بینه ببینی ایتر تیگیت لحال اولایش باد و بر و هجار و بیبش ایسه با کلکجینی ساده بود که اولاویل کی خود بمیلی خود تا وک بر رحمت محتاجان نبی چون رحمتا للعالمی نبی دو وسیله دوم که خوشویسیت بو هجار بی بی برکتو پیت خولتک چینی هجاران جور که دوسی و هاتو چولتک یان زور که بلام وریای ناخ درونت ببی نک وک گوره بو لای بوچک بچی احوالت هر وک درددارے بی بو درمان ولای حکیمان چی لتک او چینا بب بهاو راز برفاقت راس و گرم و ساز و حال بینا هر تو نمینه ایتر من منو تو تو نمینه لتک اویشا مبست ایتر هست وریا بتالیت نشیوی مبست هر مادی نیه دردی اوی چین زوره کم بشن لخدو زانین ابی دانس قوریا ریدین بی تا اشتبای یا عیب کدی توشی نبی تو بشیوی جوان نکبر روشتی خودخواه نزان اتوش خزمت کی بهاوری خو بباش کردنی تیگین و خو جا خوایارت بی سخت واکاری هم حکیم بون هم دردداری سی وسیله سیم لشرح حالی پیغمبران و خاصان بی حالی کچون هاو رنگی هجاران جیان بی دعی و نازو دزگاو سفروخوان تماشا جیان حضرت پیغمر یا ابو بکر و علی و عمر یا لخیل شاگل بدمار و فیز تماشا عمر کر عبدالعزیز لمباس جوان درون گشینه هرچه نسراوی باش بو بیخوینا حتا بتوانی حوسی نوی سنکی برو ریخوا سرکوی خوش لدنیا و قیامتا هاورن پیغمر بی نک بریدی منتن دلدان بحالی نا کسگلیش زور بکلک ارباس بچشنی بی جور باجا جاری کش صالح دن خوش درون و ایمان پر جوش و خروش بخویند نوی بیت و شعر جوان منجلی دلان بینه تکولان جا اوکا توا دلت کل تیره یادی براد که و دعای خیره دلگل پرگشو مجلس پر نور بی ملائک نزیک شیاطین دور بی فزای دل وینه هوای کردستان خوشکار رحمت و برکت باران بو هجر لاوین لظالم بسام پیغمبری خوا صلوات و سلام پایزی 65 شعر شماره 166 قافله خمان قافله خمان کرده و منزل دیسان کلاوی کاروان سرای دل همیسان حوزی حسرت ماوو نهوار قيد دوار هرداو خيلان وهران ملان وهوان خم نمن پاییز کردن و بهار و هران پای خم دوریم جازیز پای من و هر فایز تو خواسا خوان خیل و هواران با فایز بارو مجده و هاران بابا یو شمال میل عزیز هم خیلی شعیب و برشو خیلی خم نا کسی نزن پاس مزن و دلتن یعی بکس ممن و ست خوابا کهی گوشتن یعی اواب و فر دیگه بینایی کم با سیرنگا که نبو وشتر سر تاویران و سخناخ و آویار نیاگای گردین نحسار سور منو گوشای جازی زندور کروکب خانایی تم گرتای پاییز کرو و بهشت هناسای عزیز بابا کرایی چمی غواران پاییز بو وکلای دیغای وهران پاییز 65 شعرش مارس 167 ملقی منی بخوتوا ملقی منی بخوتوا یعنی نویجا کم محتاج نویج و روزگ و چاکت نخواست توی لای لملکی خوا ارمی نویجی تو نوی منظومه اشیوی و آسمان اوی نوی نیانا دین لبو میا تا وک بشر بجین تا بو بشر نپرتمی وک ایسوی زوی تا آفرت نبیش ربار و کزو هجار یکتر همیشه ساز و بدق هر وکی ووی وک یک لدشتو کو اچرنگا گلی کچی وزعی بشر و هایا عجیب و بلاجوی ای گشتا دردی عقل چرای ریس و بردسی بو نفسکا بشر سر و خوار و کزو قوی روجو شوت سیام و قیام بی لخو بنی پوکا ولی اگر لخمی مردما نوی